باب التشدید، یہ باب سختی کے بیان میں ہے، فی البول پیشاب کے بارے میں، کہ پیشاب کی چینٹوں سے اپنے آپ کو خوب بچاؤ، پرہیز کرو کہیں کپڑے کو بدن کو پیشاب کا خطرہ نہ لگے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں عذاب پیشاب کی چینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حدثنا حناد و قتیبہ و ابو قریب قالوا حدثنا وكيع عن الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، نبی علیہ السلام کا گزر ہوا دو قبروں پر، فقال انهما يعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جاتا ہے، وما يعذبان في كبير، اور جس میں عذاب دیا جاتا ہے ان سے بچنا کوئی گران مشکل نہیں تھا. اما هذا، ہر چیز یہ ایک صاحب قبر ہے، فكان لا يستنزه من بوله، یہ پیشاب کی چینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. واما هذا، ہر چیز یہ دوسرا صاحب قبر ہے، فكان يمشي بالنميمه، یہ چغل خوری کرتا تھا. چغل خوری، یہ دو اسباب عذاب قبر کے. مر على قبرین، نبی علیہ السلام کا گزر ہوا دو قبروں پر. یہ دو قبر کہاں تھے؟ تو ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں تھے، اس قبرستان کا نام جنت البقیع ہے. اور ایک روایت سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دو قبریں راستے میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران تھے، اور وہاں یہ دو قبروں میں مردے مبتلا عذاب تھے. بظاہر ان دو روایتان میں تعارض ہے. معارف السنن نے تطبیق یہ کی ہے کہ اصل میں یہ دو واقعے ہیں، جنت البقیع میں بھی دو آل قبور عذاب میں مبتلا تھے، اور سفر کے دوران بھی حضور نے دو قبروں کو دیکھا، وہ بھی مبتلا عذاب تھے. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ تعارض آ جائے، بلکہ دو واقعے ہیں. یعنی حضور نے ایسی دو قبر جن کی مردے عذاب میں مبتلا تھے جنت البقیع میں بھی دیکھے، اور ایسے دو مردوں کو راستے میں دوران سفر میں بھی دیکھے. فقال انہما یعذبان، ان کو عذاب دیا جاتا ہے، وما يعذبان في كبير، اس پر اعتراض ہے کہ ان دو جملوں میں تعارض ہے. انہما يعذبان سے معلوم ہوتا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا تھا وہ گناہ کبیرہ تھا، اور آگے فرمایا وما يعذبان في كبير، ان کو جو عذاب دیا جاتا ہے جس گناہ میں وہ بڑا گناہ نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے معارف السنن نے اس کا معنی یہ کیا ہے، انہما یعذبان، ان کو عذاب دیا جاتا ہے، او عذاب بڑی گناہ سے دیا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ وہ گناہ بڑا ہے. او وما یعذبان فی کبیر، ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ بڑا نہیں ہے، نہ، ما یعذبان، ان کو عذاب نہیں دیا گیا، فی کبیر، ایسی گناہ میں جس سے بچنا کبیر تھا، یعنی بچنا آسان تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یعذبان سے جو بڑائی معلوم ہوتی ہے وہ گناہ کی، اور وما یعذبانی فی کبیر میں بڑائی کی نفی ہے، بچنے سے بڑائی کی نفی ہے، یعنی اس گناہوں سے بچنا کوئی بڑا دشوار کام نہیں تھا. اما ھذا فکان لا یستنزہ من بولی، ارچہ یہ صاحب قبر ہے تو یہ پیشاب کی چینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. معرف السنن نے کہا کہ پیشاب کی چینٹوں میں اور عذاب قبر میں کیا مناسب ہے؟ پیشاب کی چینٹوں میں اور عذاب قبر میں کیا مناسبت ہے؟ تو اس نے کہا مناسبت یہ ہے کہ اول العبادات صلاۃ، اور صلاۃ کے لیے شرط طہارت عن البول ہے، تو اول عبادت طہارت عن البول ہے، اور قبر اول منزل ہے آخرت کا. تو یہ اول منزل ہے عبادات کا، اور وہ اول منزل ہے آخرت کا، اولیت میں مناسبت ہے. اس لیے اول گناہ کی وجہ سے اول سیڑھی میں عذاب دیا جاتا ہے. اما ہذا، ہر چیز یہ مردہ ہے، فکان لا یستنزہ من بولہ، وہ اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچاتا تھا. وہ اما ہذا، اور ہر چیز یہ دوسرا ہے، فکان یمشی بن نمیمہ، یہ چغل خوری کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو پہنچاتا. وفی الباب عن زید بن ثابت و ابی بکرہ و ابی ہریرہ و ابی موسیٰ و عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال ابو شاہذا حدیث حسن صحیح. وروا منصور حاضر حدیث عن مجاہد عن ابن عباس، اور اس میں عن تھا، حسین روی کا ذکر نہیں ہے. اور آمش کی روایت اصا ہے، اور میں نے ابو بکر سے سنا محمد ابن عبان یقول سمیت وکی یقول الاعمش یقول، یہ وکی کہتا تھا الاعمش احفظ لاسناد ابراہیم، اعمش جو شاگرد ابراہیم کا یہ زیادہ حافظ ہے اسناد ابراہیم کا. من منصور. باب ما جاء فی نزح بول الغلام قبل ان یطعم. سنو بھائی، ایک دودھ پیتا بچہ ہے، ایک دودھ پیتی بچی ہے. دودھ پیتی بچی کا پیشاب بالاتفاق نجس، اور دودھ پیتے بچے کے پیشاب میں اختلاف. وجہ فرق کا یہ ہے کہ بچی کا منفذ وسیع ہوتا ہے، تو پیشاب کے ساتھ اجزاء نجسہ ہوتے ہیں، تو وہ بالاتفاق نجس ہیں. اور دودھ پیتے بچے کا سوراخ منفذ تنگ ہوتا ہے، تو خالص پانی نکلتا ہے، اجزاء نجسہ کا اختلاط نہیں ہوتا، اس لیے اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اب سبی کے پیشاب میں اختلاف کیا ہے؟ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ سبی کا پیشاب پاک ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکروہ ہے کراہت تنزیہ کے ساتھ، بس اس میں پانی کی چینٹے ڈالو، دھونے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ بول سبی بول سبیہ کی طرح ہے، جیسے وہ نجس ہے اس طرح یہ بھی نجس ہے، جیسے اس کا دونوں فرض ہے اس کا دونوں بھی فرض ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو سبیتن کا پیشاب بالاتفاق نجس اور ناپاک لفی قولن، اور سبی کے پیشاب میں اختلاف ہے. اور وجہ اختلاف کا میں نے بتا دیا کہ بچی کا منفذ وسیع ہوتا ہے، تو پیشاب کے ساتھ اجزاء نجسہ کا اختلاط ہوتا ہے، اس لیے وہ نجس ہے الا فی قولن. اور سبی کا منفذ تنگ ہوتا ہے، پیشاب کے ساتھ اجزاء نجسہ کا اختلاط نہیں ہوتا، خالص پانی نکلتا ہے، اس لیے اس میں اختلاف ہوا. اختلاف یہ ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں یہ پاک ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں مکروہ ہے، وہ بھی کراتی تنزیہ کے ساتھ، صرف پانی کی چینٹے ڈالو پاک ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، سبیتن کی پیشاب کی طرح دھونا پڑے گا، نہ چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. باب ما جاء فی نسح البول للغلام، کہ لڑکے کے پیشاب پر چینٹے ڈالو. چینٹے ڈال کب تلک؟ قبل ان یطعم، جب تک بچے نے کھانا نہ شروع کیا ہو، یعنی دودھ پیتا بچہ ہے. یہ امام شافعی کا ترجمہ ہے. حدثنا قتیبۃ و احمد بن منین قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن زہری عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ام قیس بنت محسن قالت دخلت میں داخل ہوا بی ابن لی، اپنی بیٹی کو لے کر داخل ہو گئی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، لم یاکل الطعام، میری بچی نے بھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، فبالا علیہ، میری بچی نے نبی علیہ السلام کے کپڑے پر پیشاب فرمایا، فتح بما ان، حضور نے پانی منگایا، برش والے چیٹے ڈالے. یہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ بول سبھی جو ہے وہ مکروہ کراہتی تجزیہ کے ساتھ ہے، تو اس میں چیٹے ڈالنا کافی ہے. ہم کہتے ہیں رشہ کا معنی غسلہ غسلا خفیفا، غسلہ غسلا خفیفا. وفی الباب عن علی و عائشہ و زینب و لبابہ بنت حارث وہی ام الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب و ابی السمع و عبد اللہ ابن عمر و ابی لیلہ و ابن عباس قال ابو عیسیٰ، یہ قول ہے کئی اصحاب کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تابعین کا و من بعدہم مثل احمد و اسحاق، قالوا وہ کہتے ينزح بول الغلام، غلام کی پیشاب پر چینٹے ڈالو، او وہ یغسل بول الجاریہ، اور جاریہ کا بول کو دویا جائے، وہذا ما لم یطعما، جب تک انہوں نے کھانا شروع نہ کیا ہو، فاذا طعما، جب وہ کھانا شروع کرے تو دونوں کا پیشاب پلیت ہے، غسلا جمیعا، دونوں دوئے جائیں گے. ٹھیک ہے، باب ما جا. یا اللہ، کتابوں نے شروع شروع